الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سورة مجادلة نزول کے پس دا سورة منافقون ندا او دی ترتیب کی سورة حدید پسیدا پار دعوی باندی چل انفاق فی سبیل اللہ اولی سکی چسوار لسیاتو ندی نورت کی درس میں باطل جاہلیت ابیار پسی زواجر دی منکرین لرا او دری خیدی ذکر کی پلفظ دی ایو اللذین آمنو ابیا دویم ایسا تر اخیره پوری چاگی که ده منافقان و قبائح پینزل سو پوری ادغا سیور سر زکر ده مومنانو کئی او داغی تقسیم کئی دو قسم تا چولائی که حزب اللہ چولائی که حزب الشیطان اول کی رد رسم باطل کی دی جاہلیت دائی و رسم و رواج پاگی کی چکلی و صلیبا اخپل کور والتا نمو آغست و دمور چطب ما باندی پشان دموری یا خوری دا نمون او آغست تب داغی پنیز باندی ابدی طلاقو او داغی دا خیالو چی دا مونگ چی سنگووی نو دقا سشوا نو سنگا چی مورو خورو دی سر بیا نکا ابدی حرامی داغی سر بیا نکا نکاو چی دا پا مونگ حرام شوا نو دی آیتونو که داغی رد را گئی چه دا داغسی نکی گی او دورا چه دا دی قوالا و دا دی الفاظ و سزا با دی سلی تا ملاوی گی او یو خاص واقعات اشار کئی چه نبی علیہ السلام لا زنانا رالا حضرت خولا بنت سعلبا دا اوس ابن سامت په نکاح کې و هغه له په اخري وخت کې طلاق ورکړیو او طلاق دا و چې وته ویلو ته ما باندې په شان د مور نغرال نبی صلی الله علیه وسلم ته فریاد کو چې زماله په داسې وخت کې طلاق راکړو او زما بچی دی کدی زان سر کوما نزایبش او کدی دسر کوما نوگی بشی ما تا پدی کس فتواو سم پیسل راکا و نبی علیہ السلام ویچی پدی کس خاص خبر نشتا اللہ طرفنا ما تا پدی کس پیسل نازل شوید سو ایم او غیب دا جڑاو پر یاد کرو دایا تن نازل شو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا وارد الله خبره دا غزنانا چتا سره بحث کو په حق د خپل خاون کې چتا بو توي چې چما سره په دې کې څه جواب نشتا وتشتکی الاله دا به الله ته فریاد کو چې الله تزما په حق کې فیصلو کې والله يسمع تحاوركما الله اوريدي استاسو د دوالو خبري او تري چاري و يوسوي تاو بلسوي ان الله سميع بصير بيشك الله دي اوريدن کي اوليدن کي حضرت عائشه وي چزو اپل ناستم نما بازی خبری پورا نا ہو رہی دی پتا یو کور کے او سبحان اللذی سمعا وسعا سمعه السماوات والارض اللہ گورا چاہتا اسمان نو دزمو کو خبری ہو رہی نا ہو رہی دی کنا چو اللہ اسمعو تحا اما سمعنا ہو رہی دی چو سرفا کے اما الذين ظاهرون من نسائهم او کسان چې دغه سي زهارو کې پتا زګي زخلو خزنا او د الفاظ یې زخلې نه وزي چې د ما باندې پشان د موري یا پشان د بدن د موري یا پشان د شاد د موري د الفاظ دي ته زهار وي په شریعت کې ما هن امهاتهم دا دی مین دی نکیگی دا دی دا خلی دا وجنا ان امهاتهم الا اللہی ولدنام ندی مین دی دا دی مگر حقا چی دی پیدا کری دی دی تینا پیدا شوی دی نو آغا دا دی مین دی دی حقیقی و انهم لیقولون من کرم من القول وزورا او بیشک خام خادا خلق وینا کی ددا سی او عمل او یو قول چی اغا منکر دی گناہ دی وزورا او دروغ دی کنا خوزی تولی موروائی ام دروغم ویم گناہم کی فین اللہ لعفون غفور او بیشک اللہ ما پی کن کے دے او بخن کے چی حکم نونو اللہ ما پی اکڑا نو حکم نازل شو چه سوک دغا سی ہوئی دیتا طلاق نشوئے لی دیتا زہار ہوئی پا شریعت کی کچھر دا سلیخ پیمانی او بیدا خوخی چیزر و جوکو ما دیو کفارور کئی اوگا کفار قرآن ذکر کئی دلتا والذین ظاهرون من نسائهم وكسان چې زهار کې د خپل خزنه ثم يعودون لما قالوا او بیا واپس راځي دا خبره نه چې ویلي چیرې نیم پوښیو بل تیر نه شو او سپېمانه ما او کور خپل جوړو ما نو بس کفاره ورکی هغه دا وتحرير رقبه من قبل ان يتماس لازم دي په زبان دي آزاد ول دي او غلام يا د وينزي مخک مخک مخک د ملاقاتنا ځکه هغه کې وينزي غلامان ډیرو کنه بس چې آزاد به کړنو کفاره بازا او شوا ختم بشو ذالیکم توعدو نبیهم دا حکم چې دی الله وی تاسو ته هم په دې سره تاسو تواز کول شي الله بما تعملون خبير الله تاسو په عملونو باندې خبر دي فملم يجد اسو جنم مي وینځو غلام دغه دی وخت کې هنشته کنه بیا به دې کفاره سور کوي وصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس لازم دی په دبان دی دو میاشتی روجی پر لپسی چی ناغا با پکی نکی ادا مخک مخکی دو ملاقاتنا دو میاشتی روجی با پورکی بیا با کورتا دی درد کفارش فملم یستطیع سوک چی طاقت نری دومی اشترو جو کمزوری بیماری است فیطعام ستی نمسکینا دیو بیاتوام ورکیش پیتو مسکینانو تا دا کفارت آغیر پار نازل شوا ذالکا دا حکم چی اللہ نازل کو لتومنو باللہ ورسولیه دید پارا چتا سو ایمان راوڑا یقینو که دا اللہ پا حکم و دا پیغمبر پتا بھی دارے و تلکا حدود اللہ دا اللہ حدود تی دید پارے مقرر کری چی انسان با دینا اوڑینا تجاوز بنکی پا دی که بدن ندن چلی گی وللکافرین عذاب علیم او داغی کافران دا پارا چی دا دی حدود و خیال نساتی اغید پارا عذاب دے دردناکم ان اللذین یحادون اللہ و رسوله بیشکا کسن چی مخالفت کی دا اللہ و دا پیغمبرنا یحادون ذکر کو سره دې چې مخالفت د پاره نور الفاظ مشتا اشاره دې تکي چې الله یو قسم حد جوړ کړي چې ذکر وکړي د دې مسلې د زهار د پاره اي زو په دې عمل نکي نه ویل بل شان حد جوړ کی بس خیر خیراتو کې صدقه ور کیو بس ویدا شو اللہ وی ما سره مقابله کئ ما حدود نازل کړی دي نو تم حدود جوړه یحادون الله ورسوله خلاف په دې طریقه کئ کو بی تو دی وذلیل کړی شي کما کو بیت الذین من قبلهم څنګه ذلیل کړی شو کسان چې مخکې د دین او قومونه وقد انزلنا آیات بینات یقینا موږ نازل کړی دي آیاتنا دیر واضحا ولیل کافرین عذاب مهین او دغسی کافران دا پانا عذاب دی رسوا کونکے یوم آیا باسوم اللہ جمیعا پاغرد دا قیامت چلا با دی طول جواندی کی کنا فینبیم بما عملو خبر بے کی فسزا و جزا دیا عمل چکڑے دے احصاہ اللہ و نسو اللہ دا دیغ عملونا شمار لی دی او معلوم کری دی ادیر کری دی و نسو دی سرو غم نو کنا اللہ پر سبان دے حاضر ناظر دے داول زجر ذکر کئی منافقان دا نفی شرک فی العلم کئی ابیا بے ادری قیدی ذکر کی مومنان تا حلم تران اللہ یعلو ما فی السماوات و ما فی الارض اے نگورتو چی بیشک اللہ پوئی گی پاسو چی اسمانونو کی دیو پاسو چی بزمکا کی دی ما یکونو من نجوا سلاست الا هو رابعهم نوی پا دنیا کی او جرگا ددری اتنو مگر الله سلورم د دې دي ولا خمسهن او نه پینځو الا هو سادسهم مگر الله شپغم د دې دي ولا ادنا من ذالک ولا اکثر نه کم د دې نه او نه زیات د دې نه الا هو معهم مگر الله د دې سره دی کانا د دې حصے او جرګه دا اللہ نا نخالی کی غور سر شریک دے اللہ ہر چا سر شریک دے کسوک جرگہ کئی کسوک پروگرام کئی کسوک کار کئی فاللہ سر شریک نشتا اگر سر سوک نشتا دے انا سوارا چی پدی گمراشی و مشرکان کنا ناغی دانوی چگنے اللہ من سر شریک دے پار سکی بلکہ دیوی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سره شریک دے حضرت مریم ور سره شریک دے حقیقت کا مشرکان شیو او دلته هولټه خبره ده الله یو هر څوک بدا عقیده ساتي چې کدی ارسم ری نزب و ارسرم زمانه نشی خالی که ده سمم ینبیهم بما عملو یوم القیامه نبیا به خبر کی پاغ عمل چی دی کلو پرز دا قیامت او بیشک اللہ پارس باندی پوئی گی دویم زجر علم تر ایلاللزینا نهو عن النجوہ اینکو ریو کسانتا چمنکلی شو چی جرگی بنکوئے منافقان بی پیدی جرگی بنکوئے کنا سم یعودون لما نهو عنو اگی بیا بیا را گرزی اگه کار تا چه منکلی شوی دا غیناوی تناجونا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول او جرگی کئی او بلسران و پس بانده پا کارونو دا شرک و دا بدت بس دا زان او پا دین کی خبری جوڑی چه دا سبک و دا سبک او اطول کارونو دا شرک و بدتی و معصیت الرسول او جرگی کی په خلاف د پیغمبر د دین یې منه کړیو چې دا جرګی بنئ چوری غدا دې دی زیارت له دا جوړو ګمبد په جوړو راټولې کې پیسې او یا چې دین ورته دروازه لګو دا کو چې دا خلق دا کارونه په دی وجرګي کوي ښا دي تدې مذهبي کارونه وي دا په شرک جرګه دا اداسې په عدوان ته دنیا یو رسم برو باسي ریواج او پاغي به مشورې کوي او معصیت الرسول دا منافقانو کار دی وېدا جا او کا او کله چې راشي تا ته دا منافقان اے پیغمبر پاک حي او کا تا باندې سلام اچي خو بل شانتي اره خبره ناشنا ده سلام اچي پتا باندې بمالم يحييك به الله هغه سلام چې الله داغي اجازه نه کړي الله طرف نه غو دارغلي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ادي چې راشین ضربوي السلام علیکم السلام علیکم تا منافقانو کارو نو سام خو موت تاوی دیبا دعا پزی خیری کو لکن پیغمبر تا تا باندی موت راشی نو او بیوی دا سی ابیا با واپس لو خاندل ویزان سرا چی خلقوی چی دا پیغمبر دی کدی پیغمبر وی امون و تا خیری اکلی نمون با قدم اغسطهو خودی زیبم چو دینو نوی دا پیغمبر نده کنا دا منافقانو او دا رسمی دا رواجی و خلق و دین دیخوا دیده یو سلی خسلی توب و بزرگی پا دی معلومی خوا چه تار پس خبر اوکلا او بیا اینا که او گوره چه خلی دی که گشوا کنا نو که خلید سماوانو دا سلیز برگ نده اکا کگشیو ده بیاز برگ ده خان عجیب خلق ده ده خلق از برگی نز برگی ده توی ویقولون هوای دا منافقان چکل واپس سی فی انفسیم پل میانز کی وی لو لا یعذبون اللہ بما نقول اللہ ولی منگل سزاران اکلا چی منگ سووی کدا دا اللہ پیغمبر وی امون و تخیری اکلی نالا امون لسزاولی را نکلا نالا ویدار سزا زیده دا خود امتحان زیده دا سزا زیده چرا شنو دا بتاتا ہوئیم حسبهم جهنم کافی دیدی دا پار جهنم یسلونا داخل بشیغیتا فبیس المصویر دا دیر بد زید رات لوده نو پا دیبان دی یو سلی ده خلقو زبرگو گرزی خواه چت جاور پوری سٹو قیمت خری کلی او اگی که سچلو شی سچلو شی نو خلقیو گو رکن ده پلانی پسی خبری کلیو نو زکر دا چلو شو ورسا در عزیز برگی خواه قیدی ذکر کی اولا قیدا یا ایواللزین آمنو ایمان والو اذا تناجیتم کلچ تاسو جرگی کوئی او بلسر فلا تتناجو بالاسم والعدوان نجرگی مکوئی د شرک په کارونو باندې او د بدعت په کارونو باندې او د رسم رواج او معصیت الرسول او جرګی مکه په خلاف د پیغمبر وتناجو بالبر والتقوا جرګی کوي خو لیکن هغه کار کې چې هغه د نیکه کاری او هغه د الله د دین کاری د توحید او سنت کاری دې لپاره جرګه کوي ویری گید اللہ غزاتنا چیغ تبرا جمک لیشیم انما النجوہ من الشیطانی بیشک دغا جرگی چی دا منافقان یہ کئی دا شیطان جرگی دا شیطان پا دی کسا مطلبی لیحزن اللذین آمنو چی غم جنشی او کسان چی مومنان دی ولی دی منافقان چی با مومنان اولی دو کنا دلرینا نظر برا جمع شو علی را جمع شو چه غیر اتو گوری چه ووی چه دا خودی بیا جور دو منگ پا حق کی جرگا کئی لیحظن اللذین دو مومنانو دو غم جن توب دو پارا بیر ولی صابت بار ریم شیعن اندی ضرر ور کون کی دی مومنانو تا پا دیخ پلیو جرگو سرا حس قسم لا إلا بإذن الله مگر هغه چې د الله حکم شي قال الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې اعتماد کوي مؤمنان دویمه قاعده يا ايها الذين امنوا ايمانوا لو اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس کله چې ویل شي تاسو ته چې زه پرې ده زای کولاو کې په مجلس کې چې څه خاص غرض او مقصد لپاره راجمه شوی مسله کیږي بیان کیږي یا میټینګ او اجلاس کیږي شورای مرګری راغلی انورم راضی چې راضی تاسو مجلس کولاو کې کنه چې غیم پکی کینی او دا غی حق چې بیا د علم په شان تی ناغي ته وبزې پرې ده تاسو با اغی تزای پری دیو تسلی بولو ورکوی چی رازه رازه دلتا کینا دلتا راشه زی دیر شی دی مخکی راشه مخکی راشه تفسحو فی المجالس او کشی گے او زی پری دی چی مرگری راشی ہو دا اغی ظلمات نشی ففسحو نو چی کل تاس تویلی شی دا امیر سیب دا طرف نا نو زی پریده کنه خبرو منه یفزح اللہ لکم اللہ بتاوستا غا تنگ زیون کلاو کی ولی تنگ زیون دنیا کسی مرگ با دی خیستی خبر با دی کلاوی احشر با دی کلاوی اللہ بتاوستا لاغ زیون کلاو کی ویزا قیلن شدو کل چووی لشی چی خبر ختم شوا دواو شوا زیوس زی فنشدو نو بیا موی ساری گئے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ مرتبی ورکی اوچتی اغا کسان چه مومنان دی پتاسو کی والذین اوتو لعلم درجات اغا کسان چه اغی تورکلی شوید علم نو اللہ اوچتی پسکی درجات پا مرتبو کی کنو نزلت اوت العلم ولي وي زك علماء غتوي چې د دې اصول او نواقفي چې د مجلس اصول دي د مجلس آداب دي هغه دادي چې راشینو په ادب بکینی مرګری توازی پرې دي کو څوک راشینو تبواله تسلی ورکې چې راځه کینا ما سره کینا او بیا چې مجلس ختم شي نو بیا باندې ساری کې ولې د خلقو کارونه دي ضرورتونه دي بیا ساجت دي چې په دې اصول څوک پويږي نو الله دې ته علما وي او الله دې له مرتبه او چتیو درجه ورجتی ښا اجدی اصولونه نه خبر اصله کده لنده اوړي راوړي تبو ته زه پرې دا او دیبا سټاچی تبو ته مجلس ختم شو دی وخت پیو غځي دا خو نه دی خبر دوست والله بما تعملون خبير الله تاسو په عملونو باندې خبردار دي دریمه قاعده ټول منافقانو ته قران حدونه کوي منافقان دا چل جوړ کو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وکي ناستم دی وتی چا پیر شو نه به څه مطلب نه به څه غرض نه به څه مسئله و نه به څه تپوسو بس داغه مخه به ونی و نو که صحیح مؤمنان صحابه کرام براتلو نغی تبزینو ډیر غټ مشکلات جوړ شو او خلق له دې اړو چل نه ورته ندا یا تنا دا قیدن نازل شوخا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کل چتا سو جرگا کوئی دا پیغمبر سر فقدمو بین ایدین اجواکم صدقا نمخ کی که دخل جرگینا دا بیت المال دا پارا صدقا چه سوک راضی نزان سر بسر اوڑی پتے لے کے نا باور کی پیغمبر لا بیا باور سره جرګه کوي خبردار قانون کې خود الله خان ذالک خیر لکم دا قاعده او قانون ډیر بهتر دي تاسو لپاره او اطهر او ډیر د پاکوالی دي تاسو به وسوي نه کنه کوم منافق سره راغی هغه صدقې ور کوي بس یو پیغمبر دا سی आवाज ناستو مومنانو صحابه برا جمش دا دلک وقت دا پارا خبر وڈیر وقت دا پارا نا بعد دور اوشو چی دا منافقانو آغا شر دفع شکن چی غیب دا پیغمبر مخنی ولیو فا ایلم تجیدو کنمو می تاسو صدقا سنید سر نو و تاب اللہ علیکم اللہ تاسو تمافی کلی دا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ کَنَمُ مَنُ اللَّهَ بَخْشِشْ كَوْنْ كَي مِحْرَبَانْ دِ خبر ختم شوا دا اغا آیت تے چه حضرت علی وی رضی اللہ عنہ چه صرف ما پا دے عمل کرے دے ابس بیا خبر ختم شوا ما پا عمل کرے دے زکه ما سره هغه وخت کې قدرتۍ او لس روپۍ وي په ما وی چرآشه یو یو روپۍ به مور کوله پیغمبر ورته ما تپوس و مې کو بیا وراله روپۍ به مور کړم او تپوس و مې وکړ بیا وتلم نو لس روپۍ خلاص شوي او لس تپوسونه خلاص شو چرآله نو اول تپوس مې دا وکړ چې مل وفاو وفا ستوی وفا نبی علیہ السلامی التوحیدو توحید دیکن دا دا آغی ازلی وعدی وفا دیکن چی بیارا لما روپے میرا اوڑا بیا میں تپوز دکو چی مل فسادو دا فساد فساد چی خلق یادی دا سشے دی ناغوی چی الکفر و شرکو بیارا لما روپے میں روڑا او تپوس میں کو چی مل حق کو دا حق چی خلق یادی کا نا چی حق سشے ناغوی چی الاسلام والقرآن نو بیارا لما روپے میں روڑا او تپوس میں کو چی مل حیلتو دا حیلہ سشے چی خلقوی حیلے اکڑا حیلے اکڑا ناغوی ترک الحیلتی په دین کې هیله دي ته وي چې هیله نه کوي بس ډایرک راځي دې ته هیله وي بیا تاسو مې وکړ چې ما علیا فما باندې د الله طرف نسل لازم دي نبی صلی الله علیه و طاعت الله او طاعت رسوله د الله پیغمبر حکم منل نو بیا را لم تپوس میو کو چې کیف ادعو الله زبد الله نه څنګه سوال کوما چې قبول شي ناغوی چی بی صدقی و الیقینی چی درشتیاوی او خود یقینی چی اللہ قبلی با بیارا لما رو پیم ورکاو میوی چی مازا اسأل اللہ زد اللہ نا سسوالو کما نبی علیہ السلامی العافیتا دا خیر خیریت نوری سوال مکوا العافیتا چی اللہ خیر کی بدن تا خیر کی مال تا خیر کی بیارا لما تا پوس مکاو چی ما اصلعو لنجاتی زدخ پل خلاسیو دا نجات تا پارا کم عملو کما جزا اللہ دا عذاب نخلاس سو نماته وی چې کل حلالن وقل صدقا دې خلی کې ټور کار دینو حلال خورا او رښتیا وایې دې کې نجات دینو بیا را لم تپوس مې وکړ چې مسرور خوشالي ستوي سرور نبی له سلامي الجنتو بیا می اخری لسم تپوسو کو چې مر راحتو دا چې خلقوی آرام راحتو سکون تاسو شي نبی علیہ السلام چې لقاء الله ملاقات بس ما عملو کو دا لست تپوسونه بیا حکم راغی اشفقتم ان تقدمو بین دین اجواکم صدقات اے مومنانو تاسو محبت کوئ چې مخکې کې د خپل جرګونه مال بیت المال تاسو صدقات الله تاسو محبت معلوم دی قصدي د سره فیض لم تفعلوا کنه کوئ وتعال الله علیکم الله مهربانی کړې په تاسو باندې دا خپل فرض عبادتونه کوئ ادا پرې ده فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکات واطیعوا الله ورسوله پابندی کوي د فرض عبادتونو چې مونږ دیو زکات ته او د الله او د پیغمبر حکم منه والله خبير بما تعملون لا خبر د استاد په عملونو دریم زجر الم ترى الى الذين تولوا قوما ان ګورې تاغي منافقانو ته چې واولې دو داسې یو قوم تمرګري شو غضب الله عليهم چپالی الله غضب شوی دی یهودیان او تا مشرکان او تا ور واوړي منافقان ما هم منکم دین د هغه مرګری نستا سو مرګری ولا منهم او نه د هغه مرګری ښا منافق خو یې چا چا مرګری نه وي ويحلفون علی الكذبین او په دې پیجن دي شی چې سوګندونه کوي په دروغ او هم یعلمون او خپویږي دا دروغ دي خان الله تیار کړی د دې په عذاب سخت انهم سا ما كانوا يعملون بشکا ډیر بد دی هغه کار چې دی کوي اتخذوا ايمانهم جنتا ذي جوړ کړی د خپل قسمون نه ډال په دې ځان بچ کوي بس چې کته او شرمېږي او رسوا شي کنه نظر به سوګندونه شروع کړي فسودوان سبیل اللہ دی بنشو دا اللہ دا لارینا دا سیدین نبس دید پانا عذاب دے رسوا کونکے لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعہ ہرگز با فیدہ ورنکی دیلا دا اخپل مالونا او اولاد دا اللہ دا عذاب نازرهم دے نشی خلاصو لکھا او دا کسان جہنم یان دے ہمیشہ بھی پا جہنم کی یوم یبعثهم اللہ جميعا یاد کا غلط چی اللہ برا جواندی کی دی لرا قیامت کی ټول غنڈو فیحلفون له سوگندون بکی اللہ تا دروغ کما یحلفون لکم سنگ چنن تاست سوگندو نکی خوا عدد بی کنخوا ویحسبون انم علا شیم او گمان بکی چی مونگا ام پس دین باندیو ولی ویدو مونگا دین ندیسا مونگا تا مسلمانان نخکارو انم علا شیم علا خبردار انم ام الكاذبون دا منافقان دیر دروغ جندی استحوذ علیهم الشیطان غلب کړی دا په دې باندې شیطان فانسام ذکر الله نو یې کړی د دینه د الله ذکر او د الله دینو اولایک حزب الشیطان دا د شیطان ډله ده کنه الا ان حزب الشیطان یوم الخاسرون خبردار ډله د شیطان چې همیشه د پاره بزلیلې ان الذين يحادون الله ورسوله بشکا کسان چې مخالفت کوي د الله او د الله پیغمبر اولئک فی الاذلین دغه خلق با په ذلیل خلقو کې راشي ډیر په ذلیل او رسوا خلقو کې كتب الله لاغلبن انا ورسلی الله لازم کړی دی په ځان باندې چلاوی زبا زور اوریم زو او زما پیغمبران دیل با دنیا کې غلب ورکوم ان الله قوی و عزیز و بیشک اللہ قوت والا دی و زور اور لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر تبا نمم داسی و قوم پا دنیا کی خوا چیغی ایمان روڑی پا اللہ پرز دا خیرت باندی یوادونا من حاد اللہ و رسولا او بیا محبت ساتی داغا چا سرا چاگا دا اللہ سرا دشمنی کئی او پیغمبر سرا دشمنی کئی نتیزان تا مومنان ویو اغی سرا محبت ساتی اللہ اداس قوم خوب دنیا کی نشتا و مطلب داشت چا مومنان ندی کا نخوا لا تجد قوماً نو چاوی چیرا خیر دغه دا به مور پلار یا به رونق یا به ډیر نږدې وینو زکه وو سره محبت ساتي الله وی ولو کانوا باهم او ابنام اگر کوی دغه کسان د دې پلارانو د دې زامنو او اخوانام د دې رونا او عشیرتام د دې قام قبیله او خاندان کچری باغی سر تعلق نساتی چی اغدا اللہ دشمنان دی خواه اولائی کان داس خلقو چی اغید اللہ دشمنان نظام ساتی اگر کاغ اخپلوان او قریب رشتدارو می نداغ کسان چی دی کتبا فی قلوبهم الایمان اللہ لکل ایدی پدرونو کی ایمان و ایدهم بروح منو او د دې تایید یې کړی دی په روح سره د خپل طرف نه چې الله وذیلہ خپل رحمت ورکړي یو خصوصي رحمت یې په دې باندې ښا چې مضبوط کړی دی به روح یې منو او داخل وکړي د لاره جنت نو تاج ویږي بلاندې داغې نه نه هرونه همیشه وي پاره کې رضی الله عنهم ورضوان دی بدا اللہ نرزاشی و اللہ دینا اولائک حزب اللہ دا دا اللہ دا اللہ دخوا چی دا اللہ دا پارے ارسو پر خودو اگر پلوانو کا ارسو چی دا اللہ دشمنانو ناغی اپر خودو اللہ حزب اللہ یوم المبلحون خبر دا دا اللہ دا اللہ چی دا دی با کامیابوی سورة حشر سورة بنو نذیر و تموی نزول کے پس سورة بینہ نہ دی مناسبت دا دے مخ کے زواجر بیان شو منافقان اللہ علم ترا علم ترا دی سورة کے داغی دپار دنیاوی عذابو نہ ذکر کئی دویم داو چلتے ہو قسم قباحتو نو دلتا بل قسم قباحتو نو او دریم داو چلتا کی یو نم وطاکی خود حزب اللہ و حزب الشیطان او دی صورت کے باوی چه لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ نور نمونے وطاکی خود التویلو یحاد دون اللہ دلتوی من یشاقق اللہ و رسولہ معنی اکرد آگئی التویلو کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی اللہ ویلو زو زما دل بغالبی ندبنو نظیر و حال ذکر ککنو گورا چیغی و نشغل جواب دلاوتن شو التویلو دا دیر جرگی دا چا کار دے من الشیطان ندلتا و مثال ذکر کی چگور شیطان را گی دو بدر پر روز باندی کنا اصل دوکا کو دغس التویلو علامی دا منافقانو دادی علامی ذکر کردی قسمو نبکی سوگندو نبکی دا او دلتا و هم داگی سا علامات بیانی سورت کے اول عیسیٰ دے اول سیاتنو کی حشر کی او باغی کی تقسیم دمال غنیمت بیانی او اقسام خیچ دی کی دی چاچا حق دی مال غنیمت کی سوک دی حق دار ازویم باب کی بیاد منافقان و احوال ترغیب قرآن تا و پاخر کی توحید تا و صاف دموحید الوهیت ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ لرام اغاچ پاس ماننو کی دی و اغاچ پاس مکہ کی دی و هو العزیز الحکیم تکہ اغا اللہ زور ورد و حکمت والا هو الذي الله غزا تخرج الذين كفروا چويست الكافرن سوقو من اهل الكتاب چداغ اهل الكتاب يهود دسنه ويستو من ديارهم دخل كورونا لاول الحشر فاول حمله باندي چكلا حمله وكلا نبي عليه السلام بنو بنو نذير ناغی و تاوی چه بس مونگ زو اراشه مونگ سرا پا دی سامانونو که امدادو که بس مونگ کڑی تلو پا اوخانو بانده و زو نو مسلمانان با سر لگیاو پا کورونو که او اعلان و تشیو چهار کور و علبا دومره سامانو لی چه پا یو وخ بانده رازی سیوانا ای غیبه که بیاغا ضروری ضروری دی سامان را ونداو کنا طوله خونه شوله خواه نمومنان تبه چه راشه راشه مون سرده زیونه دغا که او نالاوه چه دا قیمتی سی دونه تیراو باسو اوزو ادا عرصه و تاوست تپاتی شی دا سی روب پی پریو تخواه نالاوی دی خو پاول حمله بانده کڑی واغسته ادی و سمر لوی کولا یو دا مانا دا لأول الحشر فاول یا دا دی چه دا دید پارا پا دنیا کلن بے حشر او بل حشر بے پا قیامت کی کنا اخلا پاتے دی ما زوننتم این یخرجو ستاسو دا گمان نو چه دی باوزی دی خپل کولنو ناو کلنو وزوننو انهم مانعتهم حسونهم من اللہ او د دې بنو نذیر دا یقینو چې بچ بکی مونږ لرا دا قلاګانې خپلې د الله د پیغمبرنا او د الله د بندیانو نا دې مونږ په سینې شرات لري وای ښا ډېر مضبوطی قلاګانې جوړې کړې او د یقینو چې مونږ به بچ کی فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نورغلا د الله فیصله دي تا داغه طرف نه چې دې ګمان نو دی خویی چگنی جنگ بایو دی با مغشی ولی مون با مغشی ولو منز که اللہ پی دبلی غاڑ را زلونو کې ولې يرو غردولا په خپل کورونو کې تنگ شو من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وي غردولا دي په زلونو کې يرا يخربون بيوتهم خرابول به خپل کورونه ګورا خپل کورونه خرابول سمره قیمتي جوړ کړیو بأيديهم فخلوا لسنوا وأيد المؤمنين أو فلسنوا المؤمنان فاعتبروا يا أولي الأبصار نعبرت حاصل كي قلمندو داد عبرت مقام لخوا شرط بنو نذير أو شرط خپل کلی پر خودو خپل باغونه پر خودو دا سي پتیخ تتلو دا دی عبرت مقام دی اللہ ولولا ان کتب اللہ علیم الجلاء اللہ وی دغا ولی خوا خوا ولی کچر دامی پی نمو قرارو لی نبی آبا امی حکم کو چی قتل کے دا قتل نولا دا خوا کنا خوا کچر اللہ نوی لکلے پدی باندی جلاوتنی لعظمم فی الدنیا بیا بے والا عذاب ورکلے پا دنیا کی او دې لپاره په آخرت کې عذاب ضرور دي ذالک بینهم شاق الله ورسولا دې وجه ده کنه دا ځکه په الله داسې عذاب راوستو چې دې د الله سره هم دښمنی کوله او د پیغمبر سره هم دښمنی کوله وادي به کولې وادي به ماتولې د کافرانو سره په پار میدان کې ولاړو او الله وی هر څوک چې داسې خیواز دینا ومن يشاق الله سوک چې د الله سره مقابله کوي او دشمنی کوي نبی چې الله ډیر سخت عذاب ولري د دې باغونو کجوري وي ډیر قیمتي په دنیا کې دویم نمبر کجوره د دیوا اول نمبر د مدینه وا عجوا دویم نمبر د خیبر وا لینا داو اځې خپل باغونه داسې په پال ساتلیو چې څه شي نه اځې صحابه کرام ورل کنه اځې کجوره به واله غرب نو په دې میان کې برابرې بوته اځې وته کاتو دی وی وګوروته یو څلو سله واخې په خپل وته نه کجوره خورې کنه نو کټ کوي اصله مونږه خاصې ملالو ادا خوارسو تپاتی شو تاوس تپاتی شو نو کٹکوئی ایسلا تو بس او دا دا اللہ حکمو ادی که دیر لوئے حکمتو یو دا چی خلقو گوری داو نو آئے چی دا صحابه اکرام دا بنو نذیر و باغنو تناستو نزکی جلا وطن شو چی مونگ تا دی دا باغنو پاتی شو اغیس کئی او بل دې لپاره چې دا بنو نذیر رست رست ګوري چې غرب شین دی به ګوري چې بلې واله هلکه هغه بلې واله نو خو به اوس وځي ښا چې دا واکه جوړوي چې سم دی په پایلو یې کړی وي ښا ناغه ذکر کوي ما قطعتم ملینتن هغه چې کټ کړه تاسو یې مؤمنانو هغه کجورا د بنو نذیر لینا او ترکتموها قائمتا علی اصولها یوم پری خود اولانا پخپلو مندانو باندی چا اللہ حکمو که جبس دانو ری موخ ہے دا غڑیری نصبہ کی پاتی شوی فبی اذن اللہ دادا اللہ حکمو خوا او بل حکمت وليخزی الفاسقین چا رسوا کی دا فاسقان چا دی با گوری او باغ بے کٹکی خوا وما فعل الله رسولي منهم اغا چل احسان کو په پیغمبر باندې او د دې بنو نذیر مالونه او تپات کړل فما اوجفتم علی من خیل نو یمومنانو تاسو نه دي زغلولی په دې باندې اسونه ولا رکاب او نقافلی ذوخانو ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء دا خو د الله ډیر قسمه قسم حربی دي کنه خو دا خو الله مسلط کوي خپل پیغمبران په چا باندې چې خو خیشي الله پارس باندې قدرت والدين ندیتا بس وایو دا خو غنیمت نشو غنیمت فاغی چی پا سخت حاصل شوی پا جنگو ادا خو پا خیر خیریت سرا پاتی شو پیغمبر لاللہ روب ورکڑے دے نو چی پچا روب پریو دی نو آگوی منتلار پری دے ہوئی لار نو زکا دا مال با دا پیغمبر پا اختیار کی بس دا خوخا دا که ورکیه چالا که نیورکی که غنیمت مال بیت المال تولی که فقراو تیتا بس ده ده اختیار ده دی که ده چه سکار نشتا خواه ما فا اللہ علا رسولی یغا چه احسانو که اللہ پا دی پیغمبر من اهل الكتاب من اهل القرآن ده دی کلو والاونا او غیر دل ورکلو فلللہ نوال خدا ده اللہ حق ده دکار ده سمالک خواه ده وللرسول بیا د پیغمبر حق دی ولذل قربان او بیا د خپلوانو دا غو ولیتام او د یتیمانو او المساکین او د مسکینانو او من السبیل او د مسافرو پیغمبر مالونه سکی اخو دنیا ته دې پار راغلې دي چې خلق ته دینو خې دا مال سره سکار ها دا غزه چې ویلو چې انما نقاسمن والله يعطي الله راقي ازي تقسيمو ما الله راقي ازي تقسيمو ما ز قاسم يم کنه دا ولي دا زيونه خو مصارفو چې د دې مال مصارف سوق دي ذوي القربا يتامى مساكين ابن السبيل دا ولي كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم دې لپاره چې نشي دا مال اوړیدونکو راوړیدونکو د مالدارو په مینس کې ولې دا مال چې د مالدارو په لاس کې کنه دې ځای ته نه رسی او د یو مالدار نه بل ته لور شي د بل مالدار نه بل ته لور شي د دې مینس کې اوړی راوړی او غریب ته نه رسی الله وی دا خو ځای نه دی کنه ښا دین خو دولت جوړ شو کې لایکونه دولتم بینه دی بوزه تورسی کنه لاله مسکینان او فقیران تورسی ده دغه صحیح مصرف وکنه وما تاکم الرسول فخذوه او هغه سوچل درکړه تاسو له پیغمبر نوای اخله قبولیه کې عمل پیو کې کا مال غنیمت ته او کاغه د دین احکام دي دا سنت دي او دا غډيري خيسته طريقې دي نو دا قبول کې غواړي او ما نهاکم عنه فانتهو او غا چې منی کړی تاسو دا غي نه چې دا مکوې نو منی شې وتق الله يريګه د الله نه او که په دې کې هم خلاف ورزي وکړه ان الله شديد العقاب او بهشکه الله سخت عذاب والا دی عذاب بدر کې وس د تقسیم او مصارف ذکر کوي ښا چې مال غنیمت کې د کوم خلکو یې صدا تر قیامت پورې ښا نو هغه ذکر کوي اول للفقراء المهاجرين دا غنیمتونه حق دي دا غي فقراء او مهاجرين چې د مکې نه راغلي دي هجرتونه کړی دي ابو بکر دي عمر دي عثمان دي علي دي رضی الله عنه عبد الرحمن ابن عوف دین دا دیو دا خو مالدارو دیتے سنگا فقراء ہوئے دا خو مالدار خلقو پا مکا کی خوا نوی دا مالدارو خو مال خو پاتش کنا خوا مالونا تی پاتشو مکا کی خوا او چی پاتشو نو کافرانو پی قبضاو کرا او دا قانون دا شریعت چله کله کافر د مسلمان په مال قبضه وکړه نو هغه مالک شو نو چې هغه مالک شو نو دې د دلاست نه ووت نو دې فقیر نشو دغه خو مالکان نشي کېده او چې هغه مالکان شو نو د دې د ملک نه ووت نو چې مال چا سره نه نو فقیر نه دي دې ته ځکه فقرا وي ښا چې دې خدا سره راځي نو بس دا مسئلہ و بیا چه اغا مالو ندی چه مکہ کی پاتشیو دا ابو بکر و دا عمر و دا دی صحابه کرامو ولیکن کافرانو په قبضه وکړه ځان لیوا غستو اوس چې کله دې حمله وکړه بل فرض هغه باندې هغه مالونه چې نراوړو نه به دې مالونه ني هغه غنیمت هغه بجام شي په یو ځای کې او چې د چا په کې کوم رب خرول سي نه بوال کپاری کې د ابوبکر او خانی هغه د انشي ویلې چې دا خو زما او خان نه هغه مال غنیمت په شمار لشيخه دا کو د کافرو مال شه او داغي د لاس نراغه اسلام ته نو غنیمت ته نه جوړ شو او غنیمت دار چا حق دی دا مسله به جاری شو نو ښا دا غنیمت حق دی د محتاجو فقیرانو هغه چې هجرت کړو او دا سې کړي او خرجو من زیار مراشل لشوي د خپل کورونو نه و اموال هم د خپل مالونو نه يبتغون فضلا من الله ورضوانا او اسې مدینه ته سدبل سد پار نه دی راغلي طلب کوي د الله د فضل او طلب کوي د الله د رضا وينصرون الله ورسوله ايمداد کوي د الله د دین او د پیغمبر د الله اولئک هم الصادقون دی تا صادقین ویلی شی خواه مهاجرینو تا صادقین ویلی شی چه سورت توبه کی راغلیو چه ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ای دی ادول کنا خواه دا دی نم داشو ود انسوار نم برازی بل واللذین آو اغا انسوار دا مدینه تبوه ادارا چه دی لے کور جوڑ کن دیلې په مدینه کې ځایونه جوړ کړو تبو او دارا چې دیلې مدینه کې کورونه جوړ کړو ول ایمان ایمان ولوم جوړ کو نه و امنو ال ایمان ایمان له پزړونو کې ځای ورکو او مهاجرین له په کورونو کې ځای ورکو تر چا کړی در صحابه شان لخوا من قبلهم دی لعنوتلی چی اغی و لکورونا سمکلیو زیونے سمکلیو من قبلهم دید حجرت نمخ کے مخ یحبونا من حاجر ایلیم اٹیر محبت کی دا انسوار دا مدینی اگا چا سرا چی دیتا حجرتو کی خوشحال بو چیر کداز المحاجر را گئی کنا نما سرا بیخا نبل بوی کداز اللہ را گئی کنا ما سرا بیخا اولار بو لارو کے انتظار بیکاو دمر محبت هو صلی الله ولا یجدون فی صدورهم حاجت مما اوتوا او دی نمالومی په خپل سینو کې او زړونو کې تنگواله حاجتن تنگواله دا مال نه چور کړی شو دی مهاجرین ته مطلب دا دی چې غنیمت به تقسیمې دو نو مهاجرین له پکې برخه کېده کنه نو د انصاری په لور کې دا نو راغلی چیر دل سره ورکی ته هما تناست دی مونږ تناست دی مونږ لدی راکی نو بس مونږ به په خرچه کو دی له سره ورکی نا نا نا تاوی په لکه دا نو راغلی می ماوتو سری له ورکلی شو و یوسرون علی انفسهم دا انصار داسه خلق دی چې ورکی نور خلق په خپل ځانونو باندې ولو کان به ام خصاصا اگر کدی په خپل وګیتگی فاغی با مخکی کئی زن باوگی پریدی ام علم با مڑی دا سکڑی وی اوتان کا نخوا ومن یو قشو حنفسی یغزوک چه بچ کلیشو دا حیرس دا خپل نفسنا فولائی کوم المفلحون دا کسان کامیاب دی دا دا دی نم شو مفلحین انسوارو تا مفلحین وی مهاجرین تا صادقین وی دا خودوشو دریم اڈالا چراغی دو پار پا مال غنیمت کے بحقی والذین آوکسان جاؤو چراغلل من بعدهم پس دینا یعنی تر قیامت پوری خوا تر قیامت پوری جدا سے مجاہدین پیدا شی چراغی دو دغ لنبو مہاجرین و انصار و سرزلک محبتی یقولو ناوائی پا دعا کے ربنا اغفر لنا يا رب بخنو کی مونتا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان او زمون اغیرونو تا چې مخکې مخکې تیر شوی د دنیا نه په ایمان سره زمونږ غرونه مهاجرین زمونږ غرونه انصار یا الله تاغی تبخنا وکي ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا یا الله م پیدا کې زمونږ په زړونو کې سخیره او حسد دا کسانو چې مؤمنان دي په خاطر شوی نه لازم زړه کې وسره خلوص ته ښا ربنا ای رب زمونږ انک رؤوف الرحیم بشک ته مهربان او رحم والے سو مطلب چې روستار څومره مؤمنان راضی دنیا کې او دغه صحابه کرامو سره پړل کې محبتي نباس ذیل او غنیمت کې برخه ورکول شي اچې کوم سړی معلوم شي خلکو ته پته ولګی دا چې وی دا خو د صحابه دشمن دی دیکھو عمر سیب تبا دی رضی ہوئی دیکھو ابوبکر تبا دی رضی ہوئی دیکھو حضرت عثمان تبا دی رضی ہوئی دل او پا غنیمت کی برخ نمیلاوی خواہ تر قیامت پوری دا مسئلہ دی امام مالک ہوئی چی دا چاہد صحابہ سرا پزڑ کی حسد دے او دے دی جہادو کی کنا کئی با او دل او برخ نشی ورکولے دکا قرآن ویلی چی وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّذِ دلون بی سوا دوی میسا ذکر کیا پاگی که منافقان و حال کل چی بنو نظیر و کڑی تغلیلی کنا نو مدینه که منافقان و تپتاو لگی دا عبداللہ ابن عبی او داغ مرگری ناغی یا خطو لیگو یا سلیو لیگو او بنو نظیر و تیوی چی مزه وی تاسو بس چا سویلی ندی او کڑی تغلی مونگا درلو او نوزه گواره مونگا او مرگری او مونگ درلو مونگ ستاسو مرستا کو مونگ ستاسو امداد کو او کچر تاسو لغا خپل کل پریده نمونگ با مدینه پریدو و تاو سر بزو داود شیطان کار بود نلار بلیزت وی اگی لارا دا غطو رسیدو ادی منافقانو د مدینې نه قدم بار وانه غستخه دی ولله نور رسوای کوله الم ترا ته نګوري ال الذین نافقو هغه کسانو ته چې منافقان دي د مدینې یقولون وایل اخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب هغه خپل ورونو ته چې هغه کافران دي د اهل کتابونه بنو نذیر ته وی لئن اخرجتم کتا سوشل له شوه د خپل کلی نه لنخرجن معکم مون به تاسو سره زو مون به مدینه پریدو ها کوم پسې جرګی راضی کنا چې مزه ګوره مدینه م پریده مون به چا خبر نه مان ولا نطيع فيكم احدا ابدا مون به قبول تیان کو استاد په حق کې د هیچا همیشه وَإِن قُوتِلْتُمْ كَتَاسُ سَرَ جَنگ کیږي لَنَنصُرَنَّكُمْ نمون بستا سو امداد کوم والله يشهد انهم لكاذبون او لا گواذ چډیر دروغ جن دي ښه اسه خلق خرابوي دي د مدینې نه خوځي بار او هغه یې دور ادا کړ الله وی لئن اخرجوا كذبنوا نذير خوشل لشو لا يخرجون معهم دا منافقان نوزی د دې سره د مدینې نه ولئن قوتلو کاری سره جنگ کې دیشی لاین سرونم دی مدد نکوي ولئن نسروهم او قبل فرض راشي مدد لراشي ليولن الاذبار د منافق بس مدد دي خو وبګر دي شاګان خام ثم لا ينصرون بیا وادي مدد نکلی شي لأنتم تاسو چې اے مؤمنانو اشد رهبتن ډیر روبوالي په صدورهم فزلونو د دې منافقانو کې تاسو خبر نه یې هغه غوستا زو دومره روب پروت دی چې د خدای نه دون نه یریږي من الله څومره چې تاسو نه یریږي ښا دا ولي ذلک بأنهم قوم لا يفقهون ځکه دا داسې یو قوم دی چې دی نه پوي چې دا یې را دا څه شي دی څه شي نه دی دا زړه په سمز بوتیږي په سنا د ایمان په مطلب نه پوهیږي لا یقاتلونکم جميعا دی جنگ نشی کولی تاو سرام خامخ الا فی قرم محسنت مگر پا قلاگانو مضبوطو کی تاہلی کتاب دغه جنگو خوا چه قلاکی بدن نسلے ناستو او چه اوسات پوشنو ٹک گزار بیو کو قلاکی بدن ناسدار دی جنگ خوا فی قرم محسنت او می ورائی جو دروں یا اخواد دیوالونو نا میدان ته نشی راوته اوسم دا حال لخوا کافر میدان ته نشی راوته باسهم بینهم شدید جنگ دی په خپل مین کې ډیر سخت دی چې دا کافران خپل مین کې لګیا شي کنه تبوې ملک روان او تباہی وکړه ان هیڅ باندې ښه ته شور او ځکا تحسبهم جميعا تبا گمان کئی چی دی اتفاق دی دیر دیر غد اتفاق دی و قلوب و مشتان او داغی ظلونا دیو بلنکا گواگ دی ذالک بینام قوم اللہ یعقلون دا زکا چی دا سیو قوم دی چی دی پنیر نپوئی گی چی اتفاق پس رازی اتفاق خوب دین رازی اتفاق خوب پیسا نرازی اسی مثال بیانی کمثل الذین من قبلهم قریبا ذی منافقان مثال پشان د هغه کافرانو دی چې لګون ته مخکې د دین تیر شو په بدر کې زاقوا وبال امرهم ویسک سزا د خپل کار او د دې لپاره عذاب دې درناک دا سوق چې مخکې واقعا ذکر شوی د بدر کې وی لکه کمسل شیطان دی منافقانو بنو نذیر سره د شیطان هغه کار وکړ ولی شیطان د بدر پر ورځ باندې ابو جهل سره سوکلو مرګری شو سره د سراقه ابن مالک په شکل کې راغې او ته وی چې هیڅ پروا مو ساته زچستا مرګره ما اما سره دومره خلق دی اچه اغیه ورمخ که که کنا ندیتی نرا روستو شم پی بایی زنن استامر گرتیانو شم کولی خواب دقا سکار دی منافقانون بنو نذیر و سراو کواتیوی کلکشه موزه منگ درلو حیثو نشو کمسل شیطان حال دی پها شاند حال شیطانو از قال لیل انسان اکفر کله چې وی ابو جهل تا چې کلک شګره سراقه راوي کنه سراقه نو شیطان هو خدایو شکل جوړ کړو او انسان څوک ابو جهل هغه ته وی کلک ش اوکفر خاصه کافرون د اوکفر سمانا ان معنا دا چې ګوره کلک ش په کفر باندې ونی یریږي فلما کفر کله چې کلک ش قال وی شیطان انی بری منکا زستان نو بیزار ایم انی اخاف اللہ رب العالمین زد اللہ نیری گما چی پالون که مخلوقات تیم فکان آقبتا هما نو انجام د دوارو سشو آقبتا هما دا شیطان او دا ابو جهل دا دوارو آقبت داشو انو ما فی الناری چی دوارو پور کی خالدینی فی آمین شبی پکی وزالک جزا الظالمین او دا سزا ظالمان خلقو یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ترغیب قتال فی سبیل اللہ تا او انفاق فی سبیل اللہ تا او ترغیب توحید تا او ترغیب اعمال صالحہ تا چلا مومنان توی چا عمل صالح ستوی ایمان والو ویری گید اللہ نا ولتنظر نفس او ډیر سوچ دی کوي ډیر فکر دی کوي هر نفس ستا ما قدمت لغد هغه عمل تا چې مخکې کوي د سبانه ورځې د پاره چې قیامت ته بل هیڅ څه سوچ نه کوي دغه ته سوچ کوي کوز ځان له کپړه ما پړه اخلي دی کی دا سوچ نکی چیرا خدا که خاندہ کوالیٹی دا که عرص چی دا خدا آخرت دا بارا چی کم عمل کی غی تا دیر سوچو کی زکا کاغا خراب شو نا نسمی گی خوا دنیا کار خوبا بیاو کی بیاو کی که یو زلخنین بیاو خشی خدا آخرت کار تا با دیر سوچ کی خوا ولتنظر سوچ دی کئی هر نفسو ما قدمت لغدو داغی عمل لپاره چې مخکې کړی دی لپاره مخکې کړی دی سبانه وروزی او بیا وی واتقوا الله هغه د قشیر دلانه چې ریګی کنه د دې نه عمل بل نشته نو بهشکه الله خبر دی په عمل چې تاسو یې کوئ ولا تکونو کلذین نسلا مکیه په شان دا منافقانو چې الله یې ورکو د الله دین یې ورکو د الله کتاب یې ورکو نسل ارسی یې ورکو نو الله ول څنګه سزا ورکړه فانساهم انفسهم یې کړو د دین خپل ځانونه منافقان خپل ځان یې ورشوي دي چې زه څوک یم خو هو ته ځان معلومو وړي وروښ شوی چې وخت وست خپل ځان یې ورشوي دي دبلنا تپوس کې چیرې زما سنوم دي زه د چا زیما زه د کم کلیما وګورو ته عجیب خدام دا آیات دا مطلب دی ښا په دنیا خبره نه کو د آخرت خبره کو منافق نه پويږي چې مال سپکار د آخرت ته پاره ما ته کمی سخت پرتی دي مال ایمان او قرآن او د پابندی د منځو د حلال او د حرامو دا زما پیدا د چمال او پیدا راکړي او الله ول دا سزا ورکړه چې دا خبرې تی نه یې ریکړي ته به راټینګې چې ګوره روزه دا ډیر ازبر ګمیاش ده هم او چې په دې کې ته نو کې عمل او منځو نو کله به کې یروي بس ما معاف کا سړی وي ما معاف که بس دا ته چې کې دا ډیره ده د دې نه ځان یې رکه دی اوس د خپل ځان په फायदा او په نقصان نه پوي ځان یې رې د دې ته وي چې اوسړې د خپل ځان په फायदा او په نقصان نه پوي چې دا ځکه چې د ساره تر ماخامه پورې سکوما نو دا ځان له حکومت که بد کوما دا ځان غر کوما که تبا کوما او که ځان کامیابوما په دې نه پوي نسل د الله دین پرېخود کتاب پرېخ وان سام نو الله یې کړ د دین انفسهم خپل ځانونه چې ځان له فائدہ وکي ځان له تاوان کوي اولایکوم الفاسقون دغه دي فاسقان او بدعمل خلقون لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه ندی برابر جهنم یان او جنت یان اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان خلق چیدیده کامیاب دی ترغیب ذکر کئی او دا قرآن عظمت بیانی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته اللہ یہ قرآن خدوم راضی مشان کتاب دی لیکن خلق د دې په قدر پوهنه شو وینه په جن د دې کتاب قدر پوهنه شفا چې دې کې زما صفه د دې کې سخه خیر او برکت سي او لای عظمت بیانې چې قدمو نازل کړي وي چرته په یو غر باندې کتاب لیدلې او خاصه متصدع من خشیت الله یریدن کې ټوکړي کې دن کې د الله دې یارینه دمر الله دې کتاب له عظمت ورکړې ښا سم مطلب کچره هغه غر له الله عقل فکر ورکړې وې کنه او بیا ورته ویلې چې تا باندې کتاب نازلومه ځان سم کوورې نو کتابو کتاب نه ورشه د کوی تور نه تپوسو کا چې موسی عليه السلام سوال وکړ چې الله ما تزانو خیا اللہ و تووی چوری گا صبرو کا دی غر تزم عمولی گونتی کرشمہ خیمہ دستنی دسوام امرا کنا نو کدی ٹینگ شنو تبام ٹینگ شن نا ٹینگ شن احلال جعلہو دکات نو دا اللہ دا کتاب یو یو آیتو دا رانا سوک برداش کولی شی دا خو اللہ مومن لدا شان ورکلی چیسی نکی ولی خیلی خوا نور مخلوق دا دین عجز دے کمزور دے دا خو یو مومن لاللہ استقامت ورکلی دے چه قرآن پی سینه که پروت ته رفتم بیسوی صحرا دیدم عجب تماشا دریا درونی کشتی کشتی درونی دریا ایو سالکوی چه صحرا تا لڑما نو عجیب تماشا می ولی دا ولی کشتی پا دریاب کیوا دریاب پا کشتی کیوا رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا کشتی درون دریا دریا درون کشتی دا خپل ذوق بیانی چې دریاب کی کشتی و سلی بکی ناس تو قرآن یوی لانتا قرآن یخیو نماوی چه عجیبه کار دی کشتی خو پا دریاب کی دا خدا دریاب چی پا کشتی کی پروت تی قرآن خو سمندر دی نماتی ندا جوڑا کلاو دیر قیمتی خبر آوا داو سمندر دی کنازل کلی مونگ دا قرآن پیو غربان دی یوی داگا مطلب شو لی دلی باو تاجی یری دبا و ٹکلی کی دبا دا اللہ دی یری نا ادویم دا دی چی دی مشرکان ہوئی چې دا قرآن په یو ځل ولې دی پیغمبر باندې رانغې نو الله وی په یو ځل باندې وته غر نه ټینګیږي نو باندې به ته سټینګ شي په یو ځل کمه نازل کړي په یو غر باندې نو تا به لیدل چې هغه به ټوکلي ټوکلي شي د دې طاقت خو څوک نه لري کنه وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون دا مثالونه دی الله یې مونږه بیانو او دی که دیر حکمتو نئی دا خلقو دا پیدی دا پارا دی دا پارا جدیبا کی فکرو که او سوچو کی هو اللہ اللذی لا الہ الا هو دا غا اللہ چه قرآن نازل کرده او قرآن کی خپل توحید یخی ده نو قرآن دا اللہ دا دخوا سو دا پار نازل شوه و د الله د وحدانیت تبار حدیث کې راغلی چې په دې مسبحاتو کې دا کوم سورتونه چې هغه کې سبحا سبح راضی دې کې یو آیت ته چې د زرو آیاتونو نه ثواب زیات دی نو پاره کې دوه قول دي یو قول هغه دی چ سورې حدید کې کوم ذکر شو ول اول او الاخر او الظاهر او الباطن دا اته قول دا چې نه دا د اوس چې دلته وي والله الذي لا اله الا هو خاص الله غزات ته جنش ته حاجت روا به ددن عالم الغيب والشهاده هغه چې پوي دې په هر څو کپټ پنا دي زمون نو کخکار دي والرحمن الرحيم اگر اللہ مہربان ذات تے و رحم وال هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو خاص اللہ اگر ذات تے جنش تحاجت روابی ددنا الملک القدوس و بادشاہ دے پاک دے السلام دے نم دے سلامتی آور کون کے دے خپل بندیان اللہ المؤمن و امن ور کون کے دے جنتیان اللہ پا جنت کی المهيمنو نگهبان دي العزيز زورور ذات ته سوق په غالب نشتا الجبار که زبردستی کوي نو کولی شي کنه زبردستی کوي په قومونو باندې کنه څنګه هلاک لغه المتکبر لوی دا غو صفات ته چې حدیث کې راځي چې التکبر رضائی والعزمت ازاری تکبر زما صادر دے عزمت زما تہبند دے فمن نازعنی فیهما کدی کې څوک ما سره لا سچی کنا القیته فی النار جہنم ته به ورځو بل څوک لوی کې او تکبر کوي دا خدای الله صفات دی سبحان الله عما یشرکون پاک دی الله داغنا چې دی شریکی والله الخالق البارئ المصور دغه الله دې پیدا کوونکی یا جوړونکی خالق معنا جوړونکی هر څه جوړ کړی اسمان او زمکه البارئ او پیدا کوونکی براء خلق زرع طول په یو معنا سره المصور شکلونه ور کړی مخلوق لرا تمنځ په ګېړو کې له الاسماء الحسنى دلل رنمونه دي خيسته نو پاره او تاواز کوي کنه فدعوه بها يسبح له ما في السماوات والارض پاکي بياني الله لرم هغه سوچ په اسمانو کې دی هغه سوچ په زمکه کې دی او هو العزيز الحكيم هغه الله زور او حکمت والي سورة الممتحنة نازل شئ پت ده سورة احزاب نا امخ کسره تعلق داده چاگی که اثبات ده توحید شو مده که اثبات ده رسالت کی اگه که دشمنی ذکر کرده د منافقانو عداوت نو دی کې وی چې موالات وسره مکه وای کنه ترک الموالات فری ده او د ابراهیم علی السلام ذکر وکي چې او ګور خپل لار تا قوم ته وي صورت کی دوی سیدی وہ آیاتونو کې اول ادي کې مؤمنان لزجر ور کوي چې کافرو سره تعلق مو ساته الغیب او علتنا بیان او مثال په واقعې د ابراهیم علی السلام سره ادوی مې عیسی تر اخره پورې وی کې د کافرانو تقسیم کوي دوه قسم ته چا سره د مسلمان اس ظاهری روزگار کې دیشي او چا سره نکي حربيان سره دوه قسمه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء منيسه هغه چاله چې الله وي زما دشمن دي او تاسو دشمنان دي منيسه غي لره په دوستي سره تلقون ایلیم بالمودتی تاسو رواندی کوئی دی تخبل مزدتی و محبتو وقد کفرو بما جاکم من الحق واقعی داوچ نبی علیہ السلام اراده وچیزو حملکم پا مکہ فتح مکہ لانوشو نیو خضر آغلی و دو مکین مدینی تا چې بیا تلنو یو صحابي ولا خط ورکو چې دا به اوس یو مکه کې به پلان دي لور کې کنه هغه خط کې داسې خبرې وي چې مکی ولو تراس کار کېدو د پیغمبر چې هغه حمله کوي الو تخکار کې نو وحي وشو پیغمبر ته چې زنانه روانه ده او خط مکی ته روان دي ستاسو دراز نه خبرې نبی علیہ السلام یو درې تناولی ګل حضرت علی زبیر مقداد او ته وی چې پلانې زه کې به خزر روانې خط نه راوخ له نور ته سموای دی لار زنانې او رسول او ته وی خط راکا او ما سره خط څه هر څه ولټولو هغه نور وی چې نشته وسره نو څو چې وس خط حضرت علی تور راويستا او ویل نو جر دنکه جامید نو پاس نو پوشو نو خاطی راويست سو کوئی د کم سه نه سو کوئی او هغه راول په منډه باندې نبی له سلام ته ټول ناشتو خطیه جواب راونو هغه د حضرت حاتب خطو کنه نبی له سلام نو تپوسو کې جدادی ولیدا خط لیکل دي ویرا ستاسو د ټول په مکه کې خپل خلق شته انو هغه ستاسو کو سو پاتیل تکي خپلوان او رشتہ دارانو نو هغه محفوظ دي زما هیڅ څوک نشته نو ما دا خط خاص ته دي لپاره چیرې دي زما دا مال بچ کی او دا رشتہ داران بچ کی او دا نوسی کړه وسی څوک به ور څوک چو بس د دې لپاره نور د منافق شوی نه یم حضرت عمر رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دحنی اضرب عنقه ما ته اجازه توکا نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې بدری دی او د بدریانو په حق کې الله ویلی چې عملو ما شئتم قد غفرت لكم دا خبر او خدای یاتون نازل شوه باخیر به وایو